Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. A számítógép elidegenít, szétrombolja az emberi kapcsolatokat, csőlátóvá és lustává tesz, általa csak felszínesekké válhatunk. A számítógép csak a látszat, csak divat, csak a felszín. Mondják azok, akik még életükben nem vettek részt számítógépes csevegésben, amely összekötötte mondjuk a világ 15 legtávolabbi pontját. Ön akár így, akár másképp gondolja, kérem tartson velem, a Petőfi Rádió interaktív műsorában ma kipróbálunk néhány lehetőséget. Szilágyi Árpád kíván, jó szörfölést! Néhány címszó a modem idők tartalmából. Műsorunkkal egy időben virtuális csevegésen kérdezhetünk Schmidt Páltól, a NOB alelnökétől, spanyolországi nagykövetünktől. Cybercafé körkép Budapesten. Ez az internet, ez végülis rosszabb, mint az influenza, mert ebből nem lehet kigyógyulni. Tehát aki találkozik vele, az egész egyszerűen nem tud tőle szabadulni. A Cybercafé ez egy nagyon jó lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az emberek miközben egymással beszélnek, közben mondjuk a CompuServe-en vagy akár az interneten keresztül is újabb és újabb információkhoz jussanak. Rövidesen megjelenik az elektronikus irodalmi szöveggyűjteménye, a Gutenberg CD. Mindenről a modem időkben. Műsorunkat szokás szerint a CompuServe és az internet felől is megközelítheti. Számítógépes címünket valamennyi hálózat rajongó megtalálja a Magyar Rádió heti lapjában. A telefonszámunk 138-86-66, elektronikus levélcímünk 74-774.2440, kukac vagy etl, compuserve.com. Figyelmükbe az interneten található Petőfi online magazint is, amelyben a rádióadónk műsorával kapcsolatban találhat érdekes és értékes információkat. Például elektronikus levelet írhat a Petőfi Rádió műsorvezetőinek és riportereinek, olvashatja riportjainkat, de kérhet a kívánság műsorokba is. A Petőfi online magazin címe, amelyet a Datanet professzionális internet szolgáltató biztosít, http://www.datanet.hu/petőfi. Ha van lehetőségük és kedvük, lapozzák fel magazinunkat. Valaki azt mondta, hogy a számítógépesek általában magányos emberek. Hogy ez mennyire nem így van, arra akkor jöttem rá, amikor egy évvel ezelőtt megtaláltam az évvégi meghívók között a titokzatos nevű Higgs buli meghívóját. Akkor még nem tudtam róla semmit, csak azt, hogy a Higgs annyit tesz, Hollósi Information Exchange. Ez az interneten működő magyar nyelvű levelezőrendszer, amelyet az Amerikában élő Hollósi József alapított úgy 6 éve. A stúdióban a Higgs szóvivője, Radnai Tamás. Miért szervezitek meg időről időre ezeket a bulikat, így évvéget állt? Hát azért, mert az emberek kíváncsiak. Nagyon kíváncsiak arra, hogy hogy is néz ki az a másik, akivel interneten kapcsolatot létesít. Nagyon sokáig erre nem volt lehetőség, hogy személyesen is láthassuk egymást. Tavaly először egy nagy sikerű bulit tartottunk, december 29-én, most majdnem pontosan egy évre rá, 28-án, azaz holnap lesz a másik. Tavaly 300... Kik látogatnak ide különben? Hát azok, akik a X-elők, akik a X olvasói és írói, akik éppen Magyarországon tartózkodnak, és rászánják azt a néhány órát, hogy eljöjjenek velünk találkozni. Tavaly 350-en voltunk, idén már 800-an regisztráltatták magukat, úgyhogy valószínűleg nagy tolongás lesz holnap a Móricz gimnáziumban, este 6-tól valószínűleg hajnali 4 óráig. Egyébként 800-an vannak a Higgs-ben? Higgs-ben sokkal többen vannak. Hát a mi számításaink szerint, beszéseink szerint naponta kb. 10-15 ezer ember olvassa a Higgs különböző kiadványait szerte a világon, most már több mint 50 országban. Természetesen magyarul, egy-két kivételtől eltekintve, ahol néhány angol nyelvű cikk is megjelenik, de többnyire magyarul, egy tucat újságunkban, maguk írjuk, magunk olvassuk ezeket, és bizony naponta kb. 10-15 ezeren néznek rá. Mondj egy-két országot, ahonnan írnak ezekbe az újságokba. Hát most csak kapásból mondom, természetesen Magyarországról egyre többen, most már majdnem 40% az íróknak, olvasóknak itthonról. Az elején nem így volt? Ír. Az elején nem, ez Amerikából indult ki, Holosi Józsi Amerikában dolgozik, az ő barátaival ütötte össze az első kezdetleges levelezési listákat kb. 6 évvel ezelőtt. Most már ez nagy üzemmé fejlődött. A centrum még mindig egy kicsit Amerikában van, de nagyon sokan vannak Európa többi országaiból is, de például Hongkongból is, Japánból is, Izraelből. És onnan is jönnek a holnap esti bulira? Hát, aki éppen hazajön szabadságra, az valószínűleg a világ minden tájáról meg fog érkezni. Tehát aki mondjuk az interneten keresztül megismerkedett egy amerikai számítógépessel, az akár holnap találkozhat is vele. Találkozhat személyesen, és hogyha szerencséje lesz, akkor pont azzal fog találkozni, akit éppen vár oda. Mit csináltok egyébként ezen a bulin? Hát természetesen jó hangulatot szeretnénk elsősorban csinálni, lesz egy online internet kapcsolat is, tehát virtuálisan is részt lehet venni a bulin a világ bármely országából. Aki nem tud eljönni személyesen, az bekapcsolódhat. Aki nem tud eljönni személyesen, természetesen. Hát a 10-15 ezer emberből elég kevés fog eljönni. És 8 órakor Holosi Józsi fog beszélni a társasághoz. Ha személyesen meg tud érkezni, ami még nem teljesen biztos, akkor személyesen, hogyha nem, akkor valamilyen technikai eszközzel, lehet, hogy ki tudjuk próbálni az interfont, hogyha addigra sikerül ezt installálni holnap. Ez egy ilyen telefonrendszer? Igen, egy internetes telefon. Tehát a hálózatban lehet beszélni. Se tud belépni a mi hálózatunkba, és úgy beszél. Ha nem sikerül, akkor fölhív minket interurbán. Kicsit költséges szórakozás, de Józsinak ez megéri, hogy a barátaihoz beszélhessen. Utána sajtótájékoztatót tartunk, a sajtót értesítettük, rádiót, televíziót, napi sajtót szeretnénk bemutatkozni, és újdonságainkat elmondani a sajtó résztvevőinek. Például és lehet egy újdonságot megemlíteni? Hát az egyik az, hogy nagyra nőttünk, ez ugyan folyamatos újdonság, de egyre nagyobbra növünk. A másik, hogy egyre inkább áttolódik a Higgs kommunikációja a weboldalra. A legtöbb újságunk webformában érhető el, sőt, most már interaktív webszolgáltatásunk van, ez a bizonyos arénának nevezett, ami most már arra is képes, hogy különböző emberek különböző csoportokat képezzenek egy időben, különböző szobákba tartózkodjanak, és ott beszélgessenek egymással, akár egész különböző témákról. De ez nagyon leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a képernyő nem csak egy szimpla üzenet jelenik meg, hanem egy újságszerű helyen lehet tallózni a szövegek. Igen, és levelek között. Pontosan, grafikus formában, szépen díszített formában, és lehet válogatni, hogy az ember éppen kikkel akar szóba állni, akik online vannak. Radnai Tamás, köszönöm, és jó bulizást holnap. Én is köszönöm I'm elérkezett a nagy nap, ma lesz a CompuServe világhálózaton az első magyar nyelvű konferencia idegen szóval chat. Mégpedig Schmidt Pállal, egykori vívó világbajnokunk részvételével. Ilyenkor a szervezők egy illusztris személyiséget választanak ki arra, hogy vállalja az online kérdezősködést. A múltkori adásunkban számoltunk be például arról, hogy akkor Mick Jaggerrel lehetett beszélgetni, és akár kérdezhettek is tőle. Az egészet úgy képzelhetjük el, hogy valahol a világon egy számítógépnél ül az ismert személyiség, és mondjuk a föld túlsó feléről megkérdezi tőle valaki, hogy igaz-e a legutóbbi pletyka. Mi most a CompuServe virtuális konferencia termébe fogunk benézni. Nézzük csak, mi zajlik. Schmidt Pál egyébként a CompuServe magyarországi központjában tartózkodik, ahonnan Váradi Péter jelentkezik. Szervusz Árpád, üdvözlöm a hallgatókat, és ezt nem is csak úgy kell elképzelni, hogy egy számítógép előtt ül Schmidt Pál, hanem több számítógép van, több ember ül itt monitorok előtt. És ők segítenek? Parancsolj? Ők segítenek? Ők segítenek, Schmidt Pál beült közéjük, és mint egy levezényli a beszélgetést, mindenhova gyorsan szóval mondja, hogy mi a válasz, és ezek a segítők beírják ide a monitorokba. Egyébként már rengeteg kérdés érkezett, és én is hagyj kérdezzek valamit rögtön Schmidt Páltól, akit mellettem ül. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Akkor az első kérdésem az lenne, Schmidt úr, hogy egyáltalán hogy tetszik önnek a kommunikációnak ez a módja, hogy különböző kérdésekre, sporttal kapcsolatos kérdésekre ilyen módon válaszoljon monitoron keresztül? Megmondom őszintén, én is egy kicsit izgulok, mert első alkalmam, hogy így igaziból ráüljek erre az információs sugárútra és fölvegyem ezt a sebességet, rendkívül tetszik, és már is van kérdés Londonban például érkezett, vannak magyar kérdések, mindenkit érdekel az olimpiai mozgalom, a magyar sport, a világon mindenhol elismert, és remélem, hogy szeretett is. Ez a technika egyik csodája számomra, és hát nagyon élvezem is. Nem csak a kérdések mutatnak szakértelmet, hanem itt a munkatársaim is szinte úgy érzem, hogy a fél világgal ebbe a pillanatba, hogy így mondjam, online vagyunk. Ez engem is megdöbbent, hogy mennyire szakmaiak a kérdések. Korábban sokszor volt ilyen, hogy különböző együttesek, nagy sztárok online rámentek a CompuServe-re, és olyankor olyanokat kérdeztek tőlük sokan, hogy ki volt ez a barátnő bizonyos videóklipben, stb. Egy szóval csacska kérdések jöttek itt, viszont nagyon is szakmába vágó kérdések. Így van-e? Mind ilyen van, vagy van csacska is? Egyelőre nincs ilyen, érdeklődnek és felelősséggel érdeklődnek a testnevelési egyetem sorsáról, érdeklődnek a NOB szervezeti felépítéséről, érdeklődnek az olimpiai eredményességről, hiszen ez végül is játék ez a konferencia, és hát miért ne válaszolnék, ha félig komolyan, félig játékosan, de én úgy érzem, hogy akik érdeklődnek, azok hogy szeretettel érdeklődnek, és igazán szívükön viselik a sportot. És meg lehetne említeni egy ilyen félkomoly választ? Majd még egyszer Árpád, nem hallunk. Meg lehetne említeni egy ilyen félkomoly választ, mondjuk egy félkomoly választ az olimpiai körvezető, és mit úr? Ön következik. Hát a legutolsó kérdés, ami itt megjelent, hogy hány aranyat nyerünk majd Atlantában? Most erre kellő felelősséggel válaszoljak, ugyanakkor mégiscsak játéknak fogom fel. Én azt válaszoltam a kérdezőnek, hogy 7 arany, 7 ezüst és 7 bronz az én esélylatogatásom, és ezzel várhatóan a nemzetek pontversenyében is a 7. helyen leszünk. A 3 hetet, ha megszorozzák, az 21 az a nyerőszám. Schmidt úr, nagyon köszönjük. Én is köszönöm, körülbelül 7x7 percetek van még arra, hogy ott folytassátok a konferenciát, a műsor vége felé még mindenre visszatérünk. Yeah! Az év utolsó modem időkében Tom Jones-t halljuk. Than telling them off, don't stock up shop. But they don't buy it. All that matters is you're not here tonight. Egyébként éppen a tavalyi Higgs buli volt az első, amikor életemben először láttam olyan beszélgetést, amely a számítógép képernyőjén keresztül bonyolódik. Egy elsötített szobában volt egy kivetítő, amelyen megjelent a csevegés szövege. Igen sokan, vagy 50-en figyelték egyszer a beszélgetést. Érdekes hangulat alakult ki ebben a különös modern társaságban. Talán éppen ez a közösségi hangulat lett megirigyelve az amerikai Cyber kávéházak kezdeményezője által. Ennek az újfajta klubformának már nagy divatja van odát. De most már úgy tűnik, hogy hozzánk is beszivárognak a Cyber kafék, hiszen sorra hallom a híreket a budapesti számítógépes kávézókról. Az első neve Café Castro, ahol Hamperger Anita járt. Ott vagy a számítógépen, látod? Tényleg. 64 szürke árnyalatba bír felvenni. Nem teljesen real time, úgyhogy nem teljesen élőbe, de majdnem élőbe veszi a képet. És ezt szoktuk használni internetre, videótelefonozni. Másodperceként hány képkocka? A maximum 30. Mi is ez, ami itt működik, és önmagunkat látjuk itt a számítógépen, élőben? Ez egy mini kamera, amelyiket a számítógépre lehet csatlakoztatni, és hogyha annak a az embernek, akit fölhívunk, így a számítógépen keresztül, neki is van egy ilyen kis kamerája, akkor a képernyőn látjuk annak az arcát, akivel beszélgetünk. Én ennek a felhasználási területét abban látom, hogy az ember hazatelefonál a munkahelyéről is megnézi, hogy az, hogy elkészítette már a vacsorát, vagy ilyen hasonló fontos dolgokat, tehát hogy egyáltalán hogyan tölti az idejét. Több cybercafének már van a világon ilyen élő kapcsolat, és lehet látni, hogy kávéznak a világ minden részén, és reméljük, hogy majd itt is lesz valami olyasmi. Kamerán viszont vannak valami lyukak, ez nem azt jelenti, hogy mikrofon is bele van építve? Sztereó, nem? Igen. Sztereó hangot tud felvenni, itt két oldalt van ilyen mikrofon, és otthon rendes mikrofonnal használom, mert sokkal jobban fel tud venni és tömöríteni. Ez kisebb, mint egy teniszlabda. Nézegette, hogy milyen cikkek jelentek meg róla, és az összes olyan cikk, amelyik foglalkozott vele, nagy megelégedésemre januári, tehát 96 januári kiadású magazinokban jelent meg, tehát azt kell mondani, hogy most ezúttal nem vagyunk késésben. Imre, mesél már el nekem, hogy hogy jött ez az ötlet, Cyber Café. Ez az internet, ez végülis rosszabb, mint az influenza, mert ebből nem lehet kigyógyulni. Tehát aki találkozik vele, az egész egyszerűen nem tud tőle szabadulni. A Cyber Café ez egy nagyon jó lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az emberek miközben egymással beszélnek, közben mondjuk a CompuServe-en vagy akár az interneten keresztül is újabb és újabb információkhoz jussanak. De mivel több, hogyha eljön ide az ember is itt nyomkodja a gépet, mint hogyha otthon? Mindenki, aki otthon nyomkodja a gépet, valamilyen nyomkodás után negatív választ kap vissza a gépről. És hogyha egy idő után nem jön rá a megoldás, akkor a legjobb az, hogyha eljön ide, ahol olyan emberek vannak, akik valamilyen oknál fogva ezen a problémán valószínűleg már túlléptek. Nekik más problémáik vannak, amit talán az, aki az első hibánál megakadt, az tudja a megoldást. Ez jellemzően pontosan így van, épp a mai napon volt nekem is egy ugyanilyen beszélgetésem valakivel, hogy én mutattam neki valamit, hogy jaj, azt mondta, hát ezt nem is gondolta volna, és akkor utána pedig én mondtam, hogy csak itt van ez az izé, ezt én nem értem, hogy ez miért csinál. És akkor ő mondta, hogy hát ez ezért, egy egész egyszerű egér klikkeléssel mindent meg lehet oldani, és pontosan így is volt. Beléptünk egy fórumban, és rögtön megtanítottuk itt 10 embernek, hogy hogy kell magyarul udvarolni. Mit írtunk be nekik? Hogy szép vagy, de fonetikusan is ilyen, sape vaj. Hogy ők is értsék. Elmagyaráztam most angolul, hogy mit jelent az, hogy szép vagy. Ez egy globális társalgás, amelynek keretében az van, hogy egy bizonyos számítógépre rájelentkező internetesek kiválasztják, hogy milyen témában akarnak beszélgetni. Mi most a Flirt csatornát választottuk, és abban próbáljuk az idegeneket, vagy az idegen nyelven beszélő embereket magyarra tanítani. Ez úgy lenne igaz, hogy a videóval. Legközelebb a Quicken-mel fogunk dolgozni természetesen. A Café Castro Budapesten a Kertész utca 41-ben található meg. A másik kezdeményezés az újonnan megalakult INET amerikai magyar internet szolgáltató nevéhez fűződik. A kávézó a Baross utca és a Szent Király utca sarkán nyílik, és érdekessége, hogy csak is Notez gépeket lehet használni, amelyek küllemükben is hozzáillenek a café belső teréhez. Törő Csabát halljuk. Nem tudom, hogy ez lesz-e az igazi, mindenképpen szeretnénk egy olyan kávéházat csinálni, ahol mindenki megismerkedhet az internettel, sok minden dolgot csinálhat benne, de igazából attól lesz pontosan kávéházi jellegű dolog, hogy könnyen elférsz az asztalnál, mert egy kicsi komputer lesz, tehát igazából színes laptopokkal akarjuk megcsinálni ezt a dolgot. Tehát le tudod nyugodtan rakni oda a kávéscsészét, tudsz írogatni mellette, sőt többen oda is tudnak ülni. Én azon gondolkodom, hogy miért jó a Cyber Café, hiszen a számítógéppel, amikor dolgozunk, vagy valakivel éppen kommunikálunk a gép segítségével, az egy ilyen személyes dolog, tehát ott egyedül vagyok a számítógéppel. Egy ilyen kávézóban több ember van, meg több számítógép. Nem kaotikus egy kicsit ez egész? Szerintem nem, mert valamikor emberek nagyon sokszor, akiket érdekel már az internet, vagy valamilyen módon már hallottak róla, sokszor társaságok beszélgetnek róla, hogy láttad-e ennek a cégnek a homepage-ét, mit szólsz hozzá, hogy működik a dolog, és nagyon sokszor együtt mennek el, és együtt néznek meg, és szívesen dolgoznak együtt ebben a dologban. Természetesen, mivel külön asztalok vannak, ez szeparálódhat mindenki, és mindenki csinálhatja egyedül is, hogyha akarja. De pontosan benne van az a közösségi dolog, hogy így izgalmasabb a dolog. Sőt, még hogyha kérhetsz hozzá egy kávét is, vagy egy szendvicset is ehhez hozzá, akkor talán egészen izgalmas a dolog. Mennyiben hasonlít a század elejé hagyományos irodalmi kávéházakhoz? A bizonyos értelemben, hogyha valami fajta szellemiséget keresünk, akkor remélhetőleg itt is marad valami. Végülis az internet ugyanúgy eszköz, mint hogyha én papírra vetnék valamit. Igazából a lényeg az, ami mögötte van, hogy milyen információkat, vagy milyen üzeneteket küldünk egymásnak, vagy mik születnek meg a emberek fejében. Talán ez ettől lehet kicsit ilyen irodalmi jellegű ez az egész is, tehát kicsit minőségébb. Egyébként is a hely, mint olyan külsőségében is egy nagyon izgalmas hely. Szerintem hosszú idők óta ilyen izgalmas kávéházi, hangulatú, modern, és mégis valamilyen értékeket megőriz a régi kávéházból, nem született Magyarországon. Tehát egyébként is egy nagyon érdekes belső terű kávéházról van szó, amit biztos nagyon sok embernek fog tetszeni. Szerveztek-e mondjuk olyan programot, amikor egyszerre dolgozik mindenki, és valamilyen akcióba beszálltok, vagy valamilyen program van, valamilyen esemény, amiben egyszerre részt vehettek? Hát ez egy izgalmas dolog, mert igazából ettől lesz még izgalmasabb egy ilyen hely, hogyha egy ilyen dologba bekapcsolódunk. Ugye New York, Tokió, Amsterdam, Berlinben már vannak ilyen cybercafék, akik nagyon sokszor olyan performance-ok is születnek, hogy ezek interneten keresztül kapcsolódnak, és az egyik helybe kapcsolódik a másikba, akár egy zenei előadásba, akár egy képzőművészeti dologba. Hát nekem nagyon jó kapcsolatom vannak New Yorki cybercafékkel és New Yorki művészekkel, akik pont internetet használják már, mint egy ilyen művészi eszközt. Tehát, hogyha ez a dolog működik, hogyha az embereket érdekel, már pedig reméljük, hogy fogja érdekelni, akkor mindenképpen szeretnénk. A hely adott, még ott lehet zenélni, és egy nagyon nagy, izgalmas térről van szó. Mindenképpen szeretnénk. Lesznek kamerák felszerelve, hangeszközök lesznek, amivel ugyanúgy bele lehet lépni. Tehát el lehet érni azt, hogy egy amsterdami koncertbe valaki itt beleszálljon interneten keresztül, és az nem tudom, Berlinben egy falon látszódjék. Tehát sok mindent lehet csinálni, ezeket mindenképpen tervezzük is, mert hát ettől ez igazán izgalmas ez a dolog. Az Inet Cyber Café január elején nyílik majd meg, tehát itt a fővárosban. Eseményeikről természetesen majd beszámolunk. Viszont már most beharangozhatunk egy másik Cyber Cafét, ami még egyáltalán nem szokványoshoz képest is új, hiszen egy tévéműsorról van szó, a szó nagy Stók Tiboré. Pontosabban nem is Cyber Café, hanem virtuális kávézó, ezt a címet adtuk neki, amikor barátommal Seres Tamás rendezővel kitaláltuk ezt a dolgot. Ez nagyon érdekes, mert a Tamás egy abszolút humán, én meg egy kicsit technokrata ember vagyok, és ebből a kettőből összeállhat az a kép, amiről az előbb beszéltek, tehát ez a Cyber Café-s hangulat, amikor is nem arról beszélünk, hogy hogyan működik az internet, hanem mint egy kalapácsot már használjuk és szöget verünk be vele. De mit lehet ebbe a kávéházba találni? Hát először is 20 perci infonautás száguldást a világ szuperhighway-jein, ezt szebben is tudtam elmondani. Az első adás, mielőtt elfelejtjük, január 4-én csütörtökön 16 órakor lesz, nem a legjobb időpont, viszont a műsorral párhuzamosan kint vagyunk az interneten, tehát ugye az EU-nettel összepaktál, kosztunk, és ők egy homepage-et biztosítottak nekünk. Mint ahogy a modem időknek is van egy ilyen homepage az interneten. 24 órán keresztül lehet bennünket fogni, kis videóklippeket nézni, stb. Plusz majd lesz egy kávézónk, ahol kávézhatnak az érdeklődők, és oda jöttek. Tehát ugyanilyen kávézó, amiről az előbbi szó volt? Így van. Na tessék. Szóval mikor lesz az első adás? január 4-én csütörtökön 16 órakor. Innentől kezdve két hetente, vagy havonta? És innentől kezdve két hetente, egyébként a világon két ehhez hasonló cybercafé van a médiában, tehát a konzervatív telekommunikációban. Az egyik a CNN, a másik a CBS-en. Volt egy hasonló kezdeményezés, amit én még láttam Csirájában, Hollandiában, és innen jött az ötlet, hogy meg kellene Magyarországon is csinálni ezt a dolgot. Úgy néz ki, hogy óriás az érdeklődés, tényleg a nézők oldaláról is nagyon sokan jelentek, hiszen a rádió újságban megjelentünk, másrészt meg a szakma részéről is, hiszen azért a média, ilyen még nem volt, hogy a média elkezdi bontani saját magát, hiszen egy másik médiát reklámoz. Hát akkor hajrá, Nagy Istok Tibort hallottam. Modern idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Az infoéheseknek mindjárt következnek az Infomár rovatunk hírei Lengyel Rolandtól, de időközben sikerült rákapcsolódnunk a CompuServe hálózatra, és bementünk ebbe a konferencia terembe. És mi történik most itt, Roland? Így van, Alexa S. Golding azt kérdezte Schmidt Páltól, hogy szerintem mikor lesz a vízisi olimpiai sportág, és miközben Nagy Istok Tibor távozik a stúdióból, szerinte, elmondom, hogy szerinte 2004-ben a kedvenc sportáguk is az olimpiai sportágak közé fog tartozni, Kovács Eszter pedig... Mármint a vízisi. A vízisi, és mondta Schmidt Pál. Ez Schmidt Pál válasz, a Kovács Eszter pedig azt kérdezi, hogy vajon melyik lesz a legsikeresebb sportág, gondolom itt Atlantára. Igen, na, erre a kérdésre várjuk egyelőre még a választ, és erre fogunk majd nem sokára még visszatérni. Na nézzük akkor, milyen hírekkel addig elmondom, hogy akik a múltkor is hallgattak az Infomárovat, hogy nyilván tudják, hogy az internetről internetet érő támadásokat adtuk közre. Most arról vagyunk kénytelenek beszámolni, hogy a túlságosan is beharangozott Windows 95-ben is súlyos hibát találtak. Információink szerint a PWL kiterjesztési fájlokban tárolt név és jelszó leírások könnyen feltörhetőek, ezért aztán a Microsoft azt javasolja tisztelt felhasználóknak, hogy amíg a javítás nem bocsátják ki, ne használják a password caching opciót. De ennek mi a jelentősége? Valami pénzügyi dolog van itt a háttérben? Nyilván nagyon nehéz, nem lehet ezeket a fájlokat biztonságosan tárolni, mert gondolom, hogy nagyon könnyen beléjük lehet jutni. És neked azt hiszem, hogy ehhez van egy kiegészítő információt Windows 95 ügyben. Igen, én azt hallottam időközben, hogy az első sorozatot ebből a szoftverből vírusokkal bocsátották ki, de én ezt gyorsan megjegyezem, hogy ez fél információ, tehát csak pletyka, és ezeket jutatták el Távol-Keletre, hogy így tudják majd, hogy mit másolnak illegálisan. Így van. Visszatérve az internethez, a hálózati tulajdonosok is támogatják azt a republikánus képviselő által beterjesztett törvényjavaslatot, ami szerint a világhálózatra ezentúl csak a gyermekekre ártalmas kifejezések nem kerülhetnek fel, és önmagában a csúnya beszéd már nem lesz büntetendő cselekmény, ezen túl a szülők szűrnek majd. Ugyanúgy, ahogy az Amerika Online új szolgáltatásán is szűrhetnek majd, ennek az a nevenek a szolgáltatásnak, hogy Kids Only, ezt a 6 és 12 év közötti gyerekek vehetik, vehetik igénybe, és természetesen a szülők gondos felügyelete mellett. És gondolom, hogy azoknak a német diákoknak is, akik mostantól az internetre rácsatlakozhatnak, ők is súlyos, tehát szigorúan ellenőrizhetik majd a tanárok meg az iskola vezetői, hogy miket írnak fel, mert hát gondolom mégse járhatja, hogy illetlen dolgok lássanak napvilágot a hálózaton. És nem csak a német diákok, hanem mostantól a boszniai békefenntartók is használják a World Wide Web-et, ezt az internetó hírlevélből tudta meg. A Bosnia Link nevű interaktív labba hamarosan személyre szóló üzeneteket is lehet majd küldeni, sőt az amerikai aggódó asszonyú üzeneteken túl nem sokára a parancsok is a világhálózaton futhatnak majd. Igen, csak sűrű év volt az 1995-ös. Kezdődött a Pentium processzor gyártási hiba botrányával, aztán az új OS 2 és Windows rendszerek megjelenésével. Aztán megjelent még a legújabb processzor, a Pentium Pro is, miközben az internet sokszorosára növekedett, csak hogy a legfontosabb hírekről beszéljünk. De mire volt jó ez az év? Erről beszélgetünk Dombi Gábor újságíróval. A dolgok lényege az lesz, hogy készítsd el a saját könyved. Tehát bárkinek módjában fog állni, hogy ha akar kicsibe, ha akar nagyba, ha akar, akkor legolcsóbb leporellóra, ha akarja, akkor szép papírra. Ez egy kis rövid előzetes volt arról a CD lemezről, amelyet néhány perc múlva fogunk bemutatni önöknek. Ez egy Gutenberg CD-rom, erre a névre hallgat, és az a jellegzetessége, hogy ez egy interaktív, irodalmi szöveggyűjtemény, a legfontosabb világirodalmi alkotások találhatók meg benne. Na most hallgassuk Dombi Gábor újságírót. Szóval van egy jó hírem, illetve egy rossz is. Az, hogy a Windows 3.1-es január 1-e után nem kapható sehol, sem Magyarországon, sehol a világon, lévő, hogy a Microsoft úgy gondolta, hogy eddig és ne tovább. Aki személy számítógépet akar használni, az használja Windows 95-öt. Ennek bizonyos szempontból örülök, mert hogy ezzel jól föl lehet vadítani a számítógép használókat. Mert hogy ezzel egy cég rákényszeríti az akaratát tulajdonképpen a fogyasztókra, a vevőkre. Erre egyébként nagyon-nagyon sok példát találhatunk. Ugyanígy volt a Word 6.0-ssal ennek a bevezetésével. De hát ez egy szerintem normál bevett kereskedelmi fogás immár a számítástechnika világában, hiszen a Windows 95 rákényszerít arra, hogy több memóriát vásároljál, nagyobb Winchestert vegyél, modemet vegyél. Tehát, hogyha már kifizettél 100.000 forint pluszt, akkor a dolog rendben van, és akkor még talán még a szoftverre is telik. Vannak olyan hangok is, akik azt mondják, hogy igazából a Microsoft mögött az Intel áll, meg a különböző nagy hardware gyártó és főképpen memóriagyártó cégek, akik pénzelik Bill Gates-et, vagy igazából Bill Gates van a más ideológiák szerint a háttérben, a hardware gyártók mögött is, és ők találták ki a Windows 95-öt, hogy jobban eladják a hardvereket. Ez túlságosan kézenfekvő dolog volna, egyáltalán nincs így. Ezt a kérdést föltettem Andy Grohnak, az Intel Corporation igazgatójának, egy müncheni sajtótájékoztatón, októberben. És ő ezt határozottan cáfolta, ugyanis ha a gyártók volnának Bill Gates mögött, akkor Bill Gates elmondhatná magáról, hogy a világ termelésének a tulajdonképpen 12%-át ellenőrzi. Ez egy irgalmatlanul nagy hatalom, az Egyesült Államok elnöke nem mondhatja talán ezt magáról. Ha meg viszont néznénk, hogyan tud mondjuk Bill Gates egyszerűen kapcsolatot teremteni, csak néhány példát mondok, a koreai, tajvani, szingapúri, malajziai félvezető és memóriagyártókkal, ugyanezekben az országokban más cégekkel, akik alapapokat gyártanak, azért óriási tömegek foglalkoznak az informatikával. Én azt hiszem, hogy itt inkább a háttérben valami olyan speciális marketing fogásra kell gondolnunk, ami még eddig nem volt. Arra, hogy Bill Gates tényleg fején találta a szöget azzal, hogy a számítástechnikát egyszerűvé kell tenni, és ő az a frontember, akit mi látunk. Két forrásból lesz Magyarországon ebből haszna. Az egyik az, hogy munkát ad nagyon-nagyon sok embernek, egyre többnek és többnek, ahogy az informatika mindennapossá válik. A másik vetület ennek a történetnek az, hogy Magyarország két olyan szoftverrel lépett ki a világpiacra, ami híres lett, vagy relatíve híres és fontos. Az egyik a Recognita, ami egy optikai karakterfelismerő program, a másik pedig az Archicad, ami egy olyan tervező program, főleg Macintos gépekre, de PC változata is van, amelyik idén januárban a Mac User folyóiratnál az év szoftvere díjat kapta meg. Jó, de ezt te komolyan gondolod, hogy Magyarországnak ebből komoly haszna lehetne? Igen, Magyarországon tényleg jó a felsőfokú műszaki képzés. Tehát a régióban talán, tehát ideértve Szlovákiát, Romániát, Ukrajnát talán, Szlovéniát, Magyarország tényleg egy piacvezető pozícióhoz juthatna, hogyha egyáltalán volna olyan kormányzati szándék, hogy a magyar informatikai ipar támogatja. Jelen pillanatban a kormányzat halálra gyötri a magyar informatikát, mert az nonsens, hogy egy informatikai cég, amely kereskedéssel és fejlesztéssel is foglalkozik, egy dollárt 200 forintból hozzon ki. Na, vissza akkor a világ tendenciákra. Azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy 1995 a személy számítógépek operációs rendszereinek éve is volt. OS 2, illetve Windows 95. Igen, ezt nyugodtan mondhatjuk, bár nem mondhatnánk, mert tulajdonképpen ezek jó rendszerek is, meg nem is. Abból a szempontból jó rendszerek, hogy egy fejlettebb szintet képviselnek már a saját kategóriájukban. Annyiban rossz rendszerek, hogy minket szegény ország, szegényebb fiait óriási beruházásokra késztet. Tehát itt tényleg szükséges a 8 megabájtos memória. És tényleg ajánlatos a legalább 640 megabájtos Winchester használata, különben ez a történet nem játszható. Hosszú távon azért várható hatás, ugyanis mind a két szoftver előkészítette a felhasználókat arra, hogy vége a gyerekkornak, nagyon nagy hardware kapacitás kell az új szoftverek futtatásához. Valószínűleg a jövő számítógépe az a jövő házi szolgája lesz, amelyik irányítja a lakásodat, amelyik esetleg kitakarít, meg rajta nézel tévét, meg azon dolgozol, meg levelezel, meg örtök tudja, hogy még mindent. Lehet, hogy ezen fogunk utazni. Schmidt Páltól közben itt a monitoron megtudtuk, hogy a 2004-es olimpiára 10 ország is pályázik. Igaz, Roland, hogy jól emlékszem, hogy 10 ország. Igen, és hogy előtt feltett kérdés, ami szerint melyik lesz a legsikeresebb sportág, az Schmidt Pál azt mondta, hogy a kajak és a kenura számít, ennyit a beszélgetésről. Közben egyébként feltűnt egy angliai úr is, akit dr. Németh Lászlónak hívnak, és róla annyit kell tudni, hogy a brit kosárcsapat szövetségi kapitánya. Ő most itt van a telefonvonalban, és üdvözlöm, Németh úr! Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Mit kérdezett Schmidt Páltól? Mert ugye ön is bekapcsolódott ebbe a konferenciába. Így van. Az első kérdésem, három kérdésem volt. Az első a testnevelési főiskola és annak jövőjére vonatkozott. Miután tudom, hogy a főiskola óriási adósságokkal küzd, és mindenféle megoldásként be akarják olvasztani más egyetembe, mint karként, és miután nekem az a személyes tapasztalatom, több országban töltöttem be hasonló posztot, hogy az oktatás humán része egészen kiváló, viszont az eszközök nagyon hiányoznak. Hát miért kell még azt is, ami kevés jó van, megszüntetni egy úgynevezett szakértelem kormányának, és mit tud tenni ő, mint sportvezető ennek elkerülése érdekében? Ez volt az egyik. Na hát hallgassuk meg, hogy Schmidt Pál erre mit mondott a helyszínen, a CompuServe magyarországi központjában. Váradi Péter várja a hívást. Megint csak üdvözlöm a hallgatókat, és szervusz Árpád. Schmidt Pál azóta is folyamatosan válaszolja a kérdéseket, mindig zajlanak itt az események, mindig kérdik tőle, hogy tehetjük fel a következő, és Schmidt Pál mondja, hogy még egy pillanat, és utána már is mondja, hogy jöhet akkor a kérdés, már válaszolja is. Egy pillanatra egyébként odaadnád a telefont a Schmidt úrnak? A vonalban Schmidt Pál. Halló, tessék! Schmidt úr, itt van a vonalban Németh László úr, akiről ugye már tudjuk, hogy a brit kosárcsapat szövetségi kapitánya. Éppen most válaszoltam meg a kérdéseit. Na, tessék! Önök most éppen beszélgethetnek is egymással különben. Mit válaszolt, mert ő itt az előbb elmondta nekünk is az első kérdését? Hát három témában is érdeklődött, a TF sorsa felül érdeklődött. A NOP tagság sorsa iránt, úgy látom, hogy a Németh urat irítálja a NOP tagoknak a kiterjedt korra és korhatára. Igen, halljuk, igen. Németh úr. Halló? Halló? Halljuk, Németh úr, tessék halló, mondani. Én nem hallok semmit. Én próbálok, Schmidt Pál vagyok, halló? Igen, hallom. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Olvastam a kérdéseit, köszönettel megkaptam. Igen. Látom az aggódását, és azt is szeretném köszönni, ezek a dolgok az én szívemen is vannak, elsősorban a TF sorsa. Ez nagyszerű hallani. Úgyhogy én azon leszek, hogy a TF mindenféleképpen, amennyiben ez rajta múlik, de mindesetre képviselni fogom, hogy a testnevelési egyetem megtartsa egyetemi rangját, és megtartsa azt a gyönyörű kisugárzását, ami gyakorlatilag a letéteményese a 75 éve a magyar sportsikereknek. Egyébként Németh úr, mondjuk el Schmidt Pálnak is, hogy ön most honnan hívott bennünket? Pillanatnyilag a Crystal Palace-ban vagyok, Londonban éppen edzést tartok. Ez fantasztikus, hát igazán köszönöm. Jó érzés hallani, kosárlabdáznak ottan? Parancsol? Kosárlabda edzés? Természetesen. Aha. Két ünnep között, akkor ez egy jó csapat lehet? Nem, ilyenkor lehet szabad időt szerezni. Ja, értem, ilyenkor van biztos pálya. Így van. A Petőfi Rádió hallgatói most fültanulják. Németh úr, nagyon köszönöm még egyszer, és az interneten meg fogja találni a CompuServe-en, meg fogja találni a válaszaimat. Köszönöm, látom az aggódását a magyar sport iránt. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok. Köszönjük szépen mindkettejüknek. Önök fültanúi lehettek annak, hogy két sportember itt Európán, két különböző pontján egymásra találhattak. Egyrészt a hálózaton, másrészt a telefonvonalban is. Köszönöm szépen. Most akkor szótejtünk arról a CD-lemezről, amelyről már egy rövid kis előzetest hallhattak önök néhány perccel ezelőtt. Egy olyan CD-lemezről, amelynek az önnek egy Gutenberg CD, és a világirodalom legnagyobb, legismertebb klasszikusait találhatjuk meg rajta. A dolgok lényege az lesz, hogy készítsd el a saját könyved. Tehát bárkinek módjában fog állni, hogy ha akar kicsibe, ha akar nagyba, ha akar, akkor legolcsóbb leporellóra, ha akarja, akkor szép papírra egy verset kinyomtasson, vagy egy egész könyvet kinyomtasson. Akkor ez egy szövegszerkesztő, ez a program? Bizonyos értelemben egy szövegszerkesztő, csak éppen előre meg van adva. Egy teljes világirodalmi és magyar irodalmi szöveggyűjtemény van fölvéve a CD-re. Ha elképzelünk mondjuk egy vidéki vagy budapesti iskolai könyvtárat, ahol bemegy az iskolába a gyermek, és azt mondja, hogy nem tudom, én kérem, én ebből a Goethe Faustjából ezt a részletet szeretném magamnak kinyomtatni, akkor azt mondják neki, hogy várj kisfiam, és 5 perc múlva elé teszik a kinyomtatott részletet. Na, kukkantsuk bele a bemutató változatba. A lényeg a dolognak így fog valahogy kinézni. Multimédia előnyei, tehát van egy bevezető kis zenéje ennek a szöveggyűjtemény. Na most hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezt most talán nem fogjuk hallani, de végig lesz, vagyis minden egyes szövegrészhez vagy korban, vagy stílusban, vagy hangulatban valami hozzá illő szöveget fogunk fölvinni. Ennek az összeállítása most készül. Egy arcképcsarnokkal indul. Ez tulajdonképpen egy fotomontázs. Körülbelül, mintha az irodalomkönyvnek a képei össze lennének montírozva egy oldalra. És ezek a képekre is rá lehet már kattintani. Igen, és akkor innen lehet tovább lépni. Tehát azt mondjuk neki, hogy arcképcsarnok, várjunk, csak itt. Itt megjelenik tulajdonképpen a tartalomjegyzék. Magyar irodalom, világirodalom. A színskála, ez egyébként az eredeti katalógusnak szinte a pandanja, a nyomtatásban is megjelent katalógusnak. A színskála mutatja, hogy milyen fajta stílus irányzathoz tartozik az adott mű. Itt világosan látható például az is, ugye, hogy hát az ókori, ahol ókori irodalmat, ókori görög epikát, ókori görög fizikát, lírát, stb. Láttunk, ott sajnos a magyar irodalomban még nem tudunk mit mutatni, így aztán jön a magyar ősköltészet. Időarányos hát ez a lista. Időarányos a lista. És körülbelül a keresztény irodalommal együtt indul el a magyar ősköltészet. Igen. Na most, hogyha itt témakört választunk, akkor mindenütt, ha rákattintunk, mint ahogy itt van például, akkor megnézhetjük annak az adott anyagnak a tartalomjegyzékét. Rákattint az erre a kategóriára, akkor már is oda lapoz a könyv. Akkor a könyv lapoz, és meg. De most a Sámánok és Tátosok, a Magyarság pogánykori ősköltészetének nyomai című részt látjuk. Szemletesen lapoz a könyv, és igyekeztünk a könyvformát megjeleníteni benne. De minden egyes szerzőről, minden egyes alkotóról egy lexikon rész még plusz hozzá tartozik az egészhez, tehát a diák, ha elakad, bármikor megnézheti azt, hogy mondjuk Descartes ki volt, mikor élt, hova tartozik. Nem fogunk nagyon elkényelmesedni? Elmegyünk egy könyvtárban, és ha meg akarunk keresni egy Jókai Mór regényt, akkor lehet, hogy mellette meglátunk egy másikat, egy Egri Csillagokat, vagy bármilyen más regényt, és abba is belelapozunk. De hogyha itt van a CD-n, és megtalálom egyből, akkor lehet, hogy nem fogok elkalandozni mellette. Ez a veszély fenyeget, de ez a veszély mindig fenyeget. De nagyon jól látom, hogy nem vonatkozik mindenkire. Rendkívül nagy örömömre, koncerteken, színházi előadásokon, kifejezett könyvtárakban, nagyon sok olyan helyen, ahol a magas kultúrát látom, a nehezen hozzáférhető kultúrát látom, ott látom azokat a fiatal arcokat, akiken azt érzékelem, hogy igenis venni akarják a fáradtságot azért, hogy ezt megkeressék. A Gutenberg CD-ről Boris János beszélt. Várjuk az önök véleményét, illetve ötleteit a témáinkkal kapcsolatban. Elektronikus címünk a rádiósában megtalálható, a hagyományos postán pedig 1800 Budapest, Bródi Sándor utca 5-7, Modem Idők. A műsorunk szövegét az Internetto című online magazin oldalain és a CompuServe Magyarország fórumában is elolvashatják. A Modem Idők legközelebb 1996. január 10-én jelentkezik itt a Mágnesben. A stúdió technikáját Gróf Miklós és Simonek Péter kezelte. A zenei szerkesztő Bankó Éva volt. Köszönöm figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra tehát január 10-én. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.